la lucruri de jos și uităm de trecerea noastră. Nu ne gândim nici când să lucrăm cu folos și trăim o viață deșertă. Dezamăgiri și lacrimi gustăm zi de zi, ne teamă de ziua de mâine, dar nu uităm. Cu noi pe drum cu Iisus. Și acum